у пакою нумар 3 вела рэй банкірка Тонька. Таўсматая, але спрытна змайстраваная верлавокая жанчынка з глыбокім натуральным румянкам і чутным ва ўсіх 6 пакоях смехам. Гэта цяпер я называю яе банкіркаю, а тады такія словы да нашых людзей не тое, што не стасаваліся, а лічыліся ледзьве не лаянкай. Тонька жыла са старой маці Пракопаўнай і з мурлатым сынам Вовам, якога звала Ваўцюлём. Мікеланджэла казаў, што мармур трымціць пры ягоным набліжэнні. Кубінец меў усе падставы сказаць тое самае пра нашую Пракопаўну. Розніца была адно ў тым, што ён не прыкладаў для гэтага трымцення, як і наогул ні для чога, а ніякіх высілкаў. Пракопаўна нейкім сёмым пачуццём адчувала, калі кубінец дома, і тады выйсці з пакою, зачыненага з сярэдзіны на засаўку, яе не прымусілі б ні бог, ні д'ябал. На жаль, зацятае сядзенне в аблозе было не адзінай праявою стасункаў тончынае маці з кубінцам. Штотыдзень, зазвычай у сераду, секцыя прачыналася сярод ночы ад вусцішнага ёкату. «Ратуйця!» – неслася з пакою нумар 3. «Газы!» Гэта быў толькі пачатак. Далей Пракопаўна слёзна благала суседзяў схапіць душагуба, выклікаць органы і запраторыць героя кубінскай рэвалюцыі на Калыму. Мацней, чым у Господа Бога, Пракопаўна верыла ў тое, што ўначы кубінец падкрадаецца да дзвярэй і адмысловую помпаю напамповае ў ейны пакой праз замочную шчыліну смяротныя газы. Лямант на блізкіх да ультрагуку рэгістрах доўжыўся з паўгадзіны. Потым тонцы небяспечна вялікую дозую сонных пігулак удавалася ўтаймаваць ахвяру воіна-інтэрнацыяналіста. І мы мелі наперадзе адносна спакойны тыдзень, пасля чаго ўсё, прычым без варыяцыяў, нібы Пракопаўна знову і знову агучвала той самы зацверджаны недзе тэкст, паўтаралася. Кубінец, аднак, быў не самым страшным ворагам, бо Пракопаўна у часе ягонай адсутнасці, рызыкуючы трапіць у пастку, усё ж адважвалася перасоўвацца па секцыі. Кароткімі перабежкамі і наўзасмальцаваным да бляску чугаі з кветкамі несімпатычнага колеру дасягала прыбіральні, а зрэдчы, лякаючы дзяцей і дарослых бяскроўным тварам і рэдкімі разбэрсанымі валасамі, зазірала і на кухню, нязменна наводзячы на думку, што без усялякага грыму з поспехам прыйшла б кінаспробы у самога Хічкока. Акрім кубінца, тончына маці баялася яшчэ некага. Прычым, калі непрыяцель, так бы мовіць, унутраны, дазваляў хоць зрэдку трапіць у прыбіральню, дык знешні вораг быў настолькі бязлітасны, што тэрыторыю секцыі Пракопаўна пакідала адно раз на год, калі Тонька брала адпачынак, падганяла да інтэрнату таксоўку, загружала туды Ваўцюля з валізамі, услед проста на сабе сцягвала маці і везла яе на вакзал, а адтуль кудысьці на радзіму пад Тамбоў. Летняя пілігрымка ўплывала на суседку памысна. Па яе вяртанні дзесьці з месяц кубінцава смертазабойчая помпа ржавела без справы, і прахоплівацца ўначы даводзілася праз іншае. Іншым былі польскія народныя песні, што разлягаліся панад секцыяй, шырокай ручаіною выплываючы з пакою нумар 4. Пакой займала настаўніца біялогіі Каця з 5-гадовым сынам Ярыкам, які меў галоўку нармальных памераў, але чытаць адрозна ад кубінца малодшага пакуль не ўмеў, што ў нашым клімаце не выглядала катастрофаю, бо нічога не Петра ў літарах і тончын Ваўцюль, што ўжо мусіў ісці ў школу. Настаўніца Каця не вызначалася нічым, а прача сваёй усмешкі, якая ў вачавіткі пераўвасабляла замардаваную школьнымі нагрузкамі вучылку ў жанчыну, здольную падабацца значна маладзейшым за яе асобам супрацьлеглага полу, прынамсі, выканаўцу польскіх народных песняў. Падазраю, што адной усмешкі тут было недастаткова, але чаго не ведаю, таго не ведаю. Ды пра начнога спевака трохі пазней. Пакой нумар 6, за маёй памяццю, не адчыніўся ні разу. Хто і ў якім годзе уключыў за ягонымі дзвярыма, дзякуй Богу, што не на поўную гучнасць радыёкропку заставалася таямніцаю і давала падставы для размоваў, што час ад часу ўспыхвалі на кухні на прадмет напісаць куды след і ўрэшце разабрацца. Я свядома не прыслухоўваўся, бо мне было даспадобы ўяўляць, што ў зачыненым пакоі некалі прычынілася забойства, і там дагэтуль, слухаючы радыё, ляжыць на канапе ці стаіць у сценавой шафе і таксама слухае навіны і музыку, акуратна запакаваны ў герметычны поліэтыленавы мех труб гаспадара у строгім чорным гарнітуры і пры гальштуку з паўлінавым вокам. Паводле адной з версій, трупаў і адпаведна герметычных празрыстых мяхоў магло быць два: мужчынскі у гарнітуры і жаночай, дасканала прыгожы і абсалютна, калі не лічыць буйных малахітавых завушніцаў, голай.